Το πατώ οδηγεί η μελωδία δηλαδή. Αυτό στο ρεφρέν έχει ακόρντα, δεν έχει. Ναι, ναι, μένει λίγο σε ντο και μετά ρε, κάνω αυτή την παυσούλα. Καλά, μάλλον θα χρειαζόταν να βρεθεί, να τα θυμηθούμε μια φορά. μιλάς, θα